you don't have to fix it, somebody's gonna be long gone. If you walk around the house walk and around don't the house, speak to don't each speak other, when folk come around, you act like sisters and brothers, something's wrong. Something's wrong. Oh, something's wrong. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci. Dziś piątek, 21 listopada. Minęła szósta. Pora na serwis. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. 12 osób zatrzymanych po proteście w siedzibie PKW. Policja okupujących wyprowadziła siłą. Rano komisja ma wznowić liczenie głosów. W tym serwisie Trójki także informacje od synoptyków, bo piątek to będzie dzień z deszczem i ze śniegiem. Na drogach może być ślisko. Bierzesz paragon? Możesz wygrać samochód. Tak jest w Portugalii. Nad podobną akcją zastanawiają się nasze władze. Okupacja siedziby PKW zakończona. W środku nocy policja wyprowadziła grupę protestujących narodowców i osób sympatyzujących z Kongresem Nowej Prawicy. Policja wezwał administrator budynku, czyli kancelaria prezydenta. Większość pikietujących usłuchała wezwania funkcjonariuszy. Niektórych usunięto siłą. Wśród nich był reżyser związany ze środowiskiem Solidarnych 2010, Grzegorz Braun. Co to jest za prośba? Jakiego administratora obiektu? Kto tu jest administratorem, jeśli nie naród? Proszę pana, Moskwa, Berlin, bo chyba nie Polska. W sumie policja wyprowadziła z siedziby PKW 12 osób, ale to nie wszyscy, którzy będą się tłumaczyć w związku z wtargnięciem do budynku Państwowej Komisji Wyborczej, informuje Anna Kędzierzawska z Komendy Stołecznej Policji. 8 osób otrzymało wezwania do stalinictwa się w charakterze świadka na dzień dzisiejszy, a 12 osób zostało zatrzymanych i przewiezionych do jednostki policji i tutaj będą wykonywane z nimi dalsze czynności procesowe w kierunku artykułu 196. Ten artykuł kodeksu karnego mówi o naruszeniu miru domowego. Zawiadomienie w tej sprawie również złożyła kancelaria prezydenta. Tuż po 6 rano PKW ma wznowić pracę. Liczenie głosów nadal trwa. Wieczorem komisja obiecywała, że dzisiaj wreszcie poznamy wyniki niedzielnych wyborów. Aby uniknąć kompromitacji w kolejnych wyborach, marszałek Sejmu postuluje zwiększenie budżetu PKW. Pieniądze miałyby być przeznaczone na zakup systemu informatycznego, który sprawnie policzy głosy w przyszłorocznych wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Zamieszanie z liczeniem głosów przez wadliwy system informatyczny niewątpliwie zirytował i marszałka Sejmu. Stąd propozycja Radosława Sikorskiego, by poszukać pieniędzy na nowy system. A czas ku temu jest dobry, bo w Sejmie właśnie toczą się prace nad przyszłorocznym budżetem. Abyśmy tego fiaska nie mieli ponownie. Jestem w Komisji Finansów i przeglądam ten budżet i okazuje się, że jest mniej pieniędzy na Państwową Komisję Wyborczą niż w tym roku. A w przyszłym roku, wydaje się, mamy chyba dwie kampanie. Dobrze, że pan marszałek wychodzi z taką inicjatywą. Mówi rzecznik SLD Dariusz Joński. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak propozycji marszałka Sejmu nie mówi, nie zaznacza jednak, że muszą być spełnione dwa warunki Prawa i Sprawiedliwości. Pierwszym jest wymiana sędziów Państwowej Komisji Wyborczej. Drugi nasz pomysł to jest nie wynajmowanie zewnętrznej firmy, tylko przeprowadzenie wdrożenia tego systemu i opracowanie tego systemu siłami Państwowej Komisji Wyborczej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Synoptycy ostrzegają kierowców. Teraz nad ranem na części dróg w kraju jest niebezpiecznie. Grażyna Dąbrowska z IMGW uprzedza, że głównie na północnym wschodzie jezdnie także w ciągu dnia mogą być bardzo śliskie, a do tego kiepska widzialność. Będzie padał deszcz i będą jednocześnie występowały opady śniegu. Zagrożeniem będzie spadek temperatury poniżej zera. Sytuację pogarszać będzie mgła. Niestety w ciągu dnia pogoda niewiele się poprawi. To będzie bardzo pochmurny piątek.

Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes w Twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na 2 lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz się z Państwem przywitam oficjalnie. Wojciech Mann przy mikrofonie. Jest 6:12. Rozpoczęliśmy poranne wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Witam Państwa w imieniu Michała Jakubika, który będzie realizował, jeśli już to robi, całą audycję. Darka Pieroga, który będzie odbierał telefony od Państwa, jeśli takie nastąpią. No i Halinkę Wachowicz, która pilnuje, żeby wszystko chodziło jak w najlepiej możliwie nastawionym zegarku. Będziemy z Państwem do 9:00, będzie dużo piosenek, no i miejmy nadzieję wymiany opinii i uwag między radiem a słuchaczami. Let me introduce you to pleasure. dość rock'n'rollowo rozpoczęliśmy, no bo skoro prognoza taka niesprzyjająca, to próbujmy się rozgrzać muzyką. Mam już informacje bardzo przyjemne, na przykład od Aśki z Olsztyna, która zadowolona jest ze spotkania z nami. Również Renata z Krakowa napisała, że miesiąc temu mniej więcej pocieszałem ją na antenie i że już jest lepiej. No to jest bardzo optymistyczne. Czyli państwo pamiętają, jak się z nami kontaktować, ale pewnie są tacy, którzy albo jeszcze nie wiedzą, albo zapomnieli, więc jak zwykle obowiązkowo ten sam komunikat mniej więcej o tej porze. 2273 to numer telefonu, SMS 71335 i ewentualnie mail man@polskieradio.pl. Jest 6:17. Dwadzieścia i pół minuty po szóstej. Przeglądam specjalnie dla państwa kolorową prasę. Na razie jeszcze nie znalazłem jakichś szczególnych sensacji i za chwilę oczywiście jak tylko wypatrzę coś, co przekażę, bo na razie staram się przejść przez różnego rodzaju tak lubiane przez te gazety morderstwa, skandale, zabójstwa seksualne, dziwolągi, ale jeszcze nie znalazłem tego, co naprawdę nas interesuje, czyli ważnych wiadomości ze świata kolorowych celebrytów, ale musi się coś znaleźć. Jeszcze trochę cierpliwości. Jest najlepiej z tym. tymi celebrytami. Rzeczywiście tak dokładnie przeczesałem gazety i o krajowych za dużo nie ma. Jest co prawda interesujący zestaw informacji o najdroższych prezentach gwiazd, ale nasze gwiazdy nie bardzo się łapią na te najdroższe, no bo tej Sara Boruc prezent ślubny 40 tysięcy złotych, no dużo, dużo, owszem, ale w porównaniu z tymi z pierwszej międzynarodowej półki, no bo taki George Clooney kupił sobie wyspę za 34 miliony, a z kolei chyba rekordowo państwo Angelina Jolie i Brad Pitt, no bo tutaj widzimy, że zegareczek za prawie 7 milionów, a wcale nie taki duży, nie taki znowu z wahadłem wielki, ścienny. I no dobrze, no, mają to wydają, tyle powiem. I zrobiona się, proszę Państwa, 6.30, czas pędzi, ale my jak zwykle punktualnie w połowie godziny mamy dla Państwa skrót informacji. Właściwie nie my, tylko Justyna Łączka. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego, zdobywając 17 mandatów. PO będzie mieć 14 mandatów, a PSL 8. To są oficjalne wyniki podane przez Wojewódzką Komisję Wyborczą. Są także wyniki z województwa warmińsko-mazurskiego. Tam PSL zdobyło najwięcej, 14 mandatów, PO 9, PiS 6, SLD 1. Ludowcy wygrali także w Świętokrzyskiem. PSL będzie miało tam 17 mandatów. Na kolejnych miejscach PiS

kim? Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy teraz 6:36, za 24, 7 i tam przykład taki list od Rafała. Słucham Trójki, piłując deski w garażu. No, takie majsterkowanie. Od czasu do czasu słyszę też chrobotanie myszy. Dziwne, bo chrobotanie ustaje, kiedy pan mówi przez radio. Rafał zastanawia się, czy myszy lubią słuchać radia, albo może i konkretnie tej audycji. Jeśli tak, no to bardzo mi przyjemnie. Drogie myszy, tę piosenkę wam dedykuję. Said that you love me, that you would be true. I found out you've been lying, cheating too. But that's all right, and it's okay. Cause the way you're moving, it's gonna get to you someday. You're going too fast. You ain't gonna last. You better go slow, so you can go some more. Cause at the speed you're going, baby, you're gonna run out of gas. There's stories in the papers every other day. A husband get jealous, he blows his wife away. Now I might learn your lesson and hear what I say. Because the way you are moving is gonna get to you someday. You're going too fast. You ain't gonna last. You better go slow, so you can go some more. Cause at the speed you're going, baby, you're gonna run out of gas. You learn your lesson or change your evil ways. I hope it won't be too late. You can hear what I said. Because the way you are moving is gonna get to you someday. You're going too fast. You ain't gonna last. You better go slow, so you can go some more. Cause at the speed you're going, baby, you're gonna run out of gas. Papers every other day. A husband get jealous and puts his wife away. Now you might learn your lesson and hear what I say. Because the way that you're moving is gonna get to you someday. You're going too fast. You ain't gonna last. You better go slow, so you can go some more. Cause at your speed you're going, baby, you're gonna run out of gas. Go slow, so you can go some more. Going too fast. radio może się przydać do niemal wszystkiego. Przekazania pozdrowień, informacji o tym, że myszy radia słuchają, albo też może być biurem rzeczy znalezionych. Michał napisał, że czuje się jak Dracula. Wprawdzie żyje, ale nie może tego udowodnić, bo zgubił portfel ze wszystkimi dokumentami. Wszystkich dobrych gdańszczan, szczególnie z Wrzeszcza, prosi o pomoc, Michał. Jeśli państwo znajdą dokumenty Michała, to proszę zerknąć. Pewnie tam jest jakiś kontakt, adres, coś takiego. No i wtedy Michał przestanie być Drakulą. Mam nadzieję, że ten, kto znalazł, słucha Trójki jeszcze do tego. Za ile? Za prawie 20, takie niepełne 20 do 7. For sane, I got to shake off my blues. When I call your name, you just keep on. But it's all in the way that you walk now. I got to shake all my blues. Yeah, you ever gone looking for a precious thing you had before, knowing it was lost to you? Just like a drogi z Bydgoszczy do Brodnicy. Od wczoraj już taka sytuacja tutaj jest, że pada śnieg z deszczem. Teraz patrzę, wokół jest biało i jak na razie od tych dwóch dni nie widziałem żadnej piaskarki. Może pan redaktor Mann włączy jakąś grzałkę, żeby obudzić naszych drogowców, bo znowu zaspali. No już było parę grzałek, ale drogowcy, mam nadzieję, się ockną w końcu. Pierwsze dopiero dotknięcie zimy. Otrzymałem pytanie od Grzegorza, bardzo takie właśnie obszerne. Jak ja przygotowuję listę utworów do audycji? Czy korzystam z serwisów nadających muzykę w internecie, czy w sklepie internetowym pliki muzyczne? Proszę pana, jestem konserwatystą, tylko dlatego nie przynoszę analogów, że mi szkoda, żeby się po drodze jakoś nie uszkodziły. Ale oczywiście, że płyty w dużej torbie, no i gram konserwatywnie. Co mi tam pliki, pliki. I teraz też będzie z prawdziwej płyty kompaktowej. Dancing on the lake in Tennessee. It's like sitting there real early just to watch a morning sunrise. All I know is what it does to me. It's like Friday night working on a 3-day weekend. Something in a jar just made for sipping. It's feeling like a feel-good time bomb ticking. Standing around waiting on beer can chicken. It's the little things that make life worth living. That old jambox playing in the background takes me somewhere. Back to some old late night country highway radio. I've got all my friends hanging out. This old feeling I just know. It's like Friday night working on a 3-day weekend. There's something in a jar just made for sipping. It's feeling like a feel-good time bomb ticking. Standing round waiting on beer can chicken. It's the little things that make life worth living. Would you look at this night that we've been given? It's the little things that make life worth living. Would you look at this now that we've been given? It makes life worth living. It's like Friday night working on a 3-day weekend. There's something in a jar just made for sipping. It's feeling like a feel-good time bomb ticking. Standing round waiting on beer can chicken. It's the little things that make life worth living. Turn it up. Let's go. Pretty girl dancing barefoot by the seashore. Dirt track. Turn four. Pedal to the metal, gonna show you what we're here for. Six strings, good songs. An old wooden boat with a skull and crossbone. A full moon, that's right. Green grass, good life, just waiting on high tide. And beer can chicken. Just look at this life that we've been given. Teraz będzie wyczekiwany przez stałych słuchaczy dr Kruszewicz, który opowie Darkowi Pierogowi o gęsiach, ale oczywiście nie o jedzeniu gęsi, o tym, że są inteligentne. To są ptaki bardzo inteligentne, odziedziczą tą inteligencję po swoich dzikich przodkach, a dzikie gęsi żyją w stadłach wielopokoleniowych. One dokładnie wiedzą, kto jest z kim spokrewniony, znają swoje wujków, ciotki, babcie i rodziców, swoje potomstwo. I takie stado, które nam się wydaje stadem anonimowych gęsi, tak naprawdę ono jest tylko dla nas anonimowe, bo my nie rozumiemy tego świata gęsi. Te gęsi żyją ze sobą w przyjaźni i tam myśliwy, który strzela do gęsi, nie wie o tym, że zabija komuś brata, siostrę, wujka, ciotkę czy jakiegoś innego członka rodziny. I gęsi potrafią być w depresji, krótko mówiąc, po utracie jakiegoś swojego przyjaciela. One mają ogromną potrzebę miłości, ogromną potrzebę kontaktów i nawet jeżeli pary gniazdują obok siebie na jakimś stawie zarastającym, to jednak są praktycznie cały czas w kontakcie. Jak bogate jest życie społeczne gęsi? W takim stadzie, nawet wielotysięcznym, są pewne koalicje. To nie jest stado tak, że wszyscy sobie stoją anonimowo, tylko są tam grupy gęsi, które się ze sobą znają i są rodziny z poprzedniego roku, z poprzedniego sezonu lęgowego, są rodzice ze swoją młodzieżą. Ta młodzież często już ma jakieś przyjaciół, przyjaciółki, to są takie powiększone te stada. Również potomstwo z poprzednich lat rozpoznaje swoich rodziców i tak jak się dzieje to na podwórku wśród gęsi domowych, bo na gęsiach domowych łatwiej to zbadać, to u gęsi dzikich te wszystkie kontakty są jeszcze bardziej intensywne, jeszcze bardziej zaskakujące i z całą pewnością gęsi są to ptaki, które mają ogromną potrzebę kontaktu, ogromną potrzebę miłości i one są stale ze sobą w kontakcie, choćby głosowym, jeżeli nie mogą się widzieć. Polowanie na gęsi jest takie smutne, zwłaszcza bliżej wiosny, no bo krótko mówiąc, te ptaki są już w parach. My strzelając do jednej gęsi, zostawiamy drugą, która już była z tamtą gęsią w parze. Te gęsi nie są anonimowe, one wiedzą, że straciły wujka, ciotkę, brata, siostrę, matkę lub ojca. Więc dla tych gęsi to są straty bolesne i odczuwalne. Myśmy tutaj mieli w ogrodzie zoologicznym różne gatunki gęsi. I jak mieliśmy gęsi zbożowe, to te gęsi zbożowe nas zaskoczyły wielokrotnie swoimi zachowaniami. Był taki samiec, który był samotny, bo był postrzałkiem, udało się te śruciny z niego wyjąć, mieszkał tutaj w ogrodzie, latać już nie mógł. I ten gąsior w następnym roku połączył się w parę z samicą gęgawy, ale z tego mezaliansu nic zupełnie nie mogło wyjść, kompletnie się nie rozumiały i były cały czas konflikty z nimi. W następnym sezonie był w parze z samicą bernikli białolicej, też z tego nic nie wyszło i były tylko problemy. Potem był znowu w parze, ale znowu dla odmiany z samcem bernikli kanadyjskiej i w końcu po kilku latach trafiła się nam samica gęsi zbożowej. Ten samczyk natychmiast wyczuł ją, zapoznał się z nią i były ze sobą bardzo ściśle związane i później zdarzyło się nieszczęście, lis nam wszedł do ogrodu, no i ten samczyk oddał życie, być może postawił się, żeby osłonić swoją partnerkę i ta gąska została sama. I znowu historia się powtarzała, co roku próbowała być w parze z kimś, w końcu też udało się dla niej znaleźć samca, no i póki co jest szczęśliwa, ale to dało nam taki pogląd na to, jak silna jest potrzeba więzi emocjonalnych u gęsi. My tego nie rozumiemy, patrząc na dzikie gęsi. Dopiero wnikliwa obserwacja gęsi domowych, czy gęsi właśnie takich hodowanych, uzmysławia nam, jaką stratą jest dla jednej gęsi strata partnera. Więc jeżeli nie musimy, nie strzelajmy. Tak naprawdę jest wiele innych sposobów zaspokojenia emocji, zaspokojenia głodu, więc może rzeczywiście tym gęsiom warto darować. No to piosenka dla gęsi. I got a brand new chimney and bed on top, made out of a human skull. Come on, take a little walk with the baby and tell me, who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Go around the town, use a rattlesnake whip. Take it easy, baby, don't give me no whip. Do you?